ಓಂ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಓಂ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಓಂ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಓಂ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪದ ನಖು ಮಣಿ ಗಣ ಜ್ಯೋತಿ ಸುಮಿರತ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಯೇ ಹೋತಿ ಓಂ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಓಂ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಯಹ ತನ್ ವಿಶ್ ಕೀ ವೇಲಿರಿ ಗುರು ಅಮೃತ ಕೀ ಖಾನ್ ಶೀಶ ದಿಯೇ ಸತಿ ಗುರು ಮಿಲೇ ತಬ ಹೂ ಸಸ್ತಾ ಜಾನ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುದೇವ್ ಭಗವಾನ್ ಕೀ आज हम गुरु के विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा भरी पड़ी है और हम आप लोग भी यहाँ गुरु महाराज की कृपा के लिए एकत्रित हुए हैं कि किसी तरह से गुरु महाराज की कृपा मिल जाए और हमारा काम हो जाए। तो वास्तव में गुरु किसे कहते हैं, इनकी हमें क्या आवश्यकता है और यदि हमें गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या हम प्राप्त कर लेंगे। गुरु शब्द गु और रु दो शब्द है। गु माने अंधकार होता है, गे माने गो इंद्रियां, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानक भाई। गे गे माने गो, गो से हमारी इंद्रियां। रु माने होता है प्रकाश, हमारी इंद्रियों में जो ये माया का ये इंद्रियों जो जो विषयों में भटकी हैं, अंधकार इसमें भरा है और उस अंधकार को निकाल के हमारे अंदर वह प्रकाश भर दे, अर्थात ईश्वरीय प्रकाश हमारे अंदर भर दे, उस गुरु शब्द का ये अर्थ है। अर्थात हमारी इंद्रियों में जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे पड़े हैं उनको काट कर परमात्मा का तेज हमारे अंदर आ जाए, उस परमात्मा को हम प्राप्त कर लें। तो देखेंगे कि गुरु तो बहुत से हैं, लाइन लगी है गुरुओं की। यहाँ से आप बनारस तक चले जाइए तो गुरु ही गुरु मिल जाएंगे। गुरु खड़ा बाजार में हमसे कंठी लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें रुपया दो। गुरुओं की तो लाइन लगी है। और यदि गुरुओं की शुरुआत हम देखते हैं तो प्रथम गुरु होती है माता, अर्थात जो हमको शिक्षा देती है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद यदि बोलना चालना कुछ खाना पीना कुछ भी सीखता है तो वह माता की देन है, उसको गुरु कहते हैं। इसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं तो पिता गुरु हैं, फिर आचार्य गुरु हैं, वो शिक्षा देते हैं उनको भी गुरु कहते हैं, फिर कुल गुरु हैं। इस तरह से गुरुओं की लाइन लगी है। लेकिन इनमें से क्या ऐसे गुरु हैं जो हमारे अंदर इस इंद्रियों के सुखाने वाले इस अंधकार को ख़त्म कर सकें? शायद इन सब से ये समस्या का हल नहीं होता। वास्तव में ये गुरु हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन इन सब गुरुओं को भी आवश्यकता है सद्गुरु की, जो उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं और हमें भी वो प्राप्त करा दें। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कथा सुनी थी, 7 दिन में उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। इसी तरह से एक राजा ने सोचा कि हम भी अपने कुलगुरु से कथा सुन लें और उस मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो उसने कथा का आयोजन किया और कथावाचक को बुलाया, कुलगुरु को, तो कथा सुनी। लेकिन उनका मोक्ष, उनके इंद्रियों के जो भोग थे, इंद्रियों में जो राग द्वेष काम क्रोध भरे थे, वो ज्यों की त्यों थे। उन्होंने कहा, गुरुजी हमारा तो अभी ज्यों की त्यों हैं, हमें तो अभी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसके आगे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो फिर उस गुरु को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। इस तरह से फिर जितने महात्मा लोग आते गए या कोई भी उन्हें मिला, उनसे वो कथा सुने, लेकिन उनके इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो उस कुल गुरु को भी जेल में बंद कर दिया, और जितने क्षेत्र में कथावाचक थे जो कथा सुनाते थे, उन्होंने भी उनको कथा सुनाई, लेकिन उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए और उन सबको उन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो उस कुल गुरु का एक लड़का था, वो बाहर गया हुआ था। जब वो अपने घर आया तो उन्होंने कहा कि पिताजी कहाँ हैं? तो घर वालों ने सारी कहानी बताई कि पिताजी तुम्हारे जेल में बंद हैं। तो फिर वो लड़का गया राजा के पास। तो राजा ने राजा से कहा कि हमारे पिताजी को आपने जेल में बंद क्यों कर रखा है? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कथा सुनी हमने, हमारे काम क्रोध मोह लोभ जो कि त्यों भरे हैं, हमें तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए इन्हें बंद कर दिया। तो उस लड़के ने कहा कि राजन, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक घंटे के लिए आप मुझे अपना राज्य गद्दी दे देंगे तो मैं आपको वो कथा सुना दूंगा। तो राजा बहुत दिन से इस कथा के सुनने के प्रयास में था ही। काफ़ी दिन बाद एक सुनाने वाला आया, तो उसने कहा ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। तो एक घंटे के लिए उस लड़के को राज गद्दी दे दी। तो जब वो राजा गद्दी से नीचे उतरा और उसको नीचे बिठाया, जब वो लड़का राजा हुआ तो उसने कहा कि इस राजा को उस खंभे से बांध दो। तो उस राजा को खंभे से बांध दिया गया। फिर उसने आदेश किया कि फलाने नाम के पंडित को, जो हमारे पिताजी हैं, उनको जेल से निकालो। उनको निकलवाया और उस राजा के सामने ही दूसरे खंभे से बंधवा दिया उनको भी। तो फिर उस लड़के ने कहा कि राजन, आप हमारे पिताजी की रस्सी खोल दीजिए। तो उस राजा ने कहा कि अरे लड़के, मैं कैसे इनकी रस्सी खोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो स्वयं बंधा हुआ हूँ। क्या अच्छा आप नहीं खोल सकते? तो फिर उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप ही राजा की रस्सी खोल दीजिए। तो उस पिताजी ने कहा कि अरे तुम बड़ा मूर्ख है, तुम देख नहीं रहा मैं तो स्वयं बंधा हूँ, तुमने बंधवा रखा है हमको, मैं कैसे खोल सकता हूँ। तो फिर उन दोनों को उन्होंने उस लड़के ने खुलवा दिया और वह राजगद्दी से नीचे उतर गया और राजा को उस पर बैठा दिया। तो फिर उस लड़के ने कहा कि राजन, कुछ समझ में आया? बोले अभी तो नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये पिताजी तो स्वयं हमारे मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, ये कैसे आपको मोक्ष दे सकते हैं? ये तो राग द्वेष काम क्रोध हमारी परवरिश में स्वयं ही परेशान हैं, इनके अंदर तो सारे विकार भरे हुए हैं, ये कैसे आपकी रस्सी खोल सकते हैं, कैसे आपको मोक्ष दिला सकते हैं? आपको तो उस सद्गुरु की तलाश है कि सब घट मेरा साईया सुनी से जिन कोए, बलिहारी घट तासु की जा घट परगट होए। कि आपको ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जिस के अंदर वह परमात्मा स्वयं विराजमान है। और गुरु किसे कहते हैं, उस गुरु के लक्षण क्या हैं? तो बताते हैं कि ब्रह्मवेता बक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताई शिष्य पहचान। कि जो उस ब्रह्म के विषय में ब्रह्मवेता बक्ता सुरति, ब्रह्म के विषय में पूर्ण जानकार हों और उनके विषय में बता सकें, बताने दें, हमको उस पथ पर चला दें, चलाकर ब्रह्मवेता बक्ता सुरति, हमारी सूरत को उस परमात्मा में लगा दें, वहाँ तक की दूरी हमें तय करा दें, उसका नाम गुरु है। और इच्छा राखे मोक्ष की ताई शिष्य पहचान। तो गुरु की परिभाषा बताई कि जो ब्रह्म के विषय में पूर्ण जानकार हों और हमें हमारी सूरत को, मन की दृष्टि का नाम सूरत है, उस दृष्टि को उस परमात्मा की ओर लगा के वहां तक की दूरी तय करा दें। ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म को बताया कि राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, वह राम है, परमात्मा है, उसको ब्रह्म बताया। राम की परिभाषा आप रामचरितमानस में देखेंगे कि बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, घृय ग्राण बिन वास असेका, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। उन्होंने कहा कि वो ब्रह्म कौन है, राम है, और उस राम का जो स्वरूप बताया वो तो एकदम अलग है, न वो देखने से में आता है, न इन पैरों से चलता है, न इन हाथों से वो कार्य करता, बिना हाथ के वो कार्य करता है, उसको राम बताया। उस राम की उस वो राम हमें कैसे मिले, वो ब्रह्म फिर हमें कैसे मिलेंगे? तो रामचरितमानस में आप देखेंगे कि दशरथ के राजा लड़के राम हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और एक यज्ञ कराया, तब उस राम की उत्पत्ति हुई। तो ये अध्यात्म शास्त्र है रामचरितमानस, राम के वे चरित्र जो हमारे आपके अंतराल में हैं, लेकिन हम आप लोग अपना अध्ययन करें तो राम के चरित्र तो नहीं दिखाई देते, काम क्रोध मोह लोभ के ही भरे हुए हैं। वास्तव में हमारे अंदर वह शक्ति है, वो जागृति है, लेकिन हमें ज़रूरत है सद्गुरु की। यदि वो सद्गुरु मिलेंगे, सद्गुरु रूपी वशिष्ठ मिलेंगे, तो श्रृंगी ऋषि को बुला के यज्ञ कराएंगे, तो श्वास पे श्वास का जाप ही श्रृंगी ऋषि है। जब हम श्वास के जाप करेंगे तो हमारे मन का जो निर्मलता है, जो हमारे मन में विकार भरे हुए हैं, उसमें कुछ निर्मलता आएगी, और निर्मल मन में ही भगवान का जन्म होता है। उस हृदय के अंदर उस राम की जागृति होगी। पूर्ण गुरु का लक्षण गुरु महाराज भी बार बार बताते हैं कि गुरु वाणी से तभी तक बताते हैं कि जब तक वो अंदर से जागृत नहीं हो जाते, और जब एक बार जागृत हो जाते हैं तो बाहर से तो 5-10% ही बताते हैं, फिर वो अंदर से संभाल लेते हैं और वहाँ तक की दूरी तय कराते हैं। क्योंकि भगवान कहीं है लेकिन हमारे किस काम का, जब तक कि गुरु न मिल जाए। कबीरदास जी के सामने भी ये समस्या आई कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि अब किसके मैं पहले प्रणाम करूं? फिर उन्होंने कहा कि भगवान तो पहले से भी थे लेकिन हमारे किस काम के थे, जब गुरु महाराज मिले इनकी कृपा से फिर हमें भगवान के दर्शन हुए, तो उन्होंने पहले गुरु महाराज को ही प्रणाम किया। तो इसी में आता है कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कि बिना गुरु के कोई भव पार जा ही नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर कोई भी हो। गुरु महाराज की इतनी महिमा बताई, इसलिए कोई भी आदमी कहीं भी जाकर गुरु बना लेता है, और गुरु बना के वो सोचता है कि हम तो भव पार हो गए, हमारा काम इतना ही था, पूरा हो गया। क्या यही है, और क्या कोई भव पार हो जाएगा? वास्तव में हमें गुरु महाराज मिले और उनके बताए हुए रास्ते पर जब तक वह साधक वह भगत नहीं चलेगा, तब तक वह पार नहीं पाएगा। क्योंकि हर लकड़ी में अग्नि है लेकिन हमारे किस काम की है, जब तक कि हम उस लकड़ी को इकट्ठा करके उसमें आग न लगाएं, तब तक वह जलेगी नहीं और हमारी सर्दी दूर नहीं हो सकती। इस तरह से हमारे अंदर वह अवस्था है, लेकिन जब तक गुरु महाराज नहीं मिलते हैं तब तक वो जागृति हमारे पास नहीं है, और यदि जागृति नहीं है तो हम उस रास्ते को भी तय नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, इतना बड़ा अंतर है। हम जो कुछ पहले से भजन करते हैं, हमारे कंकड़ ही हाथ लगते हैं, और वो कौन सा हीरा है राम नाम, अर्थात जब हम गुरु महाराज से मिलते हैं, उनके द्वारा जो बताया हुआ मंत्र है, अर्थात मन अंतर्मुखी कर दें उस साधना के द्वारा, तब वो हीरा का काम करता है। इसलिए हम आपको उस गुरु की आवश्यकता है, कौन से गुरु की, जो उस ब्रह्म के विषय में जानते हैं। वो ब्रह्म कौन सा है, बिन पद चले सुनई बिन काना, अर्थात हमारे आपके अंतराल में है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हमें जब गुरु महाराज मिलेंगे तब वो हमारे अंदर जागृति आएगी, फिर वो भगवान हमारे आपके अंदर से जागृत होकर चलाएंगे। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको एक श्लोक में बताया कि उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे पर है। वह भगवान हमारे आपके अंतराल में है, लेकिन कैसे, उपदृष्टा के रूप में है। हमारे हाथ पांव जितने नज़दीक हैं इनसे भी वो नज़दीक है, लेकिन दृष्टा के रूप में है। जैसे लाइट जल रही है, अब इस प्रकाश, इसका काम है प्रकाश देना। अब इस प्रकाश में हम चाहे रामायण का पाठ करें, चाहे ताश खेलें या जुआ खेलें या कसाई खाना खोल दें। लेकिन इस लाइट का काम है, इसका बल्ब का काम है, लाइट का काम है प्रकाश देना, ये प्रकाश देगी। इसी तरह से हमारे आपके अंतराल में भगवान है। शुभ अर्थात अशुभ हम जो कुछ करते हैं वो केवल दृष्टा के रूप में है, उपदृष्टा। लेकिन जब हमें गुरु महाराज मिलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलते हैं, तो इस आत्मा का स्वरूप बदलता है। क्रम से चलते चलते उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, यह अनुमति देने लगता है। अर्थात अंग फड़कन के द्वारा, अनुभव के द्वारा हमारे आपके अंतराल में वह भगवान जागृत हो जाता है और वह हमें रास्ता बताने लगता है। कब? जब हम उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। भगवान है लेकिन गुरु महाराज मिले, अब हमारे अंग फड़कन होने लगेंगे, हमें अनुभव के द्वारा बताने लगेंगे, कहीं आकाशवाणी होने लगेगी, इस तरह से भगवान हमें बताने लगेंगे और साधक उस रास्ते पर चल देता है। इसी को कहा कि नेहाभिक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायु ने विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्म से त्रायते महतो भया। यदि नेहाभिक्रम नाश्वस्ति, इस निष्काम कर्म योग का अर्थात भगवान जब हमारे अंदर एक बार जागृत हो गए, तो फिर हमें उस परमात्मा तक की दूरी तय करा के ही शांत होंगे, समय चाहे जितना लग जाए। स्वल्प साधना का स्वल्प आचरण भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करके ही दम लेता है। साधक जब और साधना करता है धीरे धीरे, फिर इस आत्मा का स्वरूप और आगे बदलता है, तो उपदृष्टा अनुमंता भरता अर्थात हमारा भरण पोषण करने लगता है। साधक को कब क्या चाहिए उसकी पूर्ति वो करने लगते हैं। एक नगर में एक राजा था, तो उस राजा ने घोषणा की कि हमारे नगर में कोई भी भूखा या प्यासा या किसी वस्तु की उसको जरूरत हो ऐसा एक भी आदमी नहीं रहे। तो उन मंत्रियों ने चारों तरफ घूम के जिस आदमी को जो वस्तु चाहिए थी दे दिया। तो वो अंत में घूमते घूमते एक फकीर के पास पहुँचे, एक पागल जैसा व्यक्ति था, पड़ा था। उससे उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो वो मुस्कराए और चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। और बोलते एक मंत्री आया, दो गया, फिर अंत में चार पांच मंत्री इकट्ठे गए, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, किस वस्तु की कमी है, आपके पास कपड़े भी नहीं हैं, आपके पास घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, आपको जो चाहिए मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हो देने वाले? कह नहीं, हमारे राजा का हुक्म है। उन्होंने कहा है कि जिसको जो चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अपने आप कौन, आप तो उनके नौकर हो, आप क्या दे सकते हो? तो उन्होंने कुछ उनसे मांगा नहीं। तो फिर वो राजा के पास गए, तो एक दिन राजा ने कहा कि क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है हमारे नगर में जिसको कुछ ज़रूरत हो? तो उन मंत्रियों ने कहा कि राजन, अब ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास है भी कुछ भी नहीं, न तो कपड़े हैं, न मकान है, पागल की तरह रहता है, लेकिन वो लेता भी कुछ नहीं है। तो ऐसा सुना तो फिर राजा स्वयं ही उनके पास चले गए। तो उन्होंने कहा कि आपको कपड़े चाहिए या पैसा चाहिए, मकान चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप हमसे मांग लीजिए। तो तब फिर उस पागल ने, उस फकीर ने कहा कि राजन, हमें चाहिए, हमें ऐसा मालिक चाहिए जो अपने ने खाए हमें खिलाए, हम सोएं और वो जाग कर पहरा दे, हम जहाँ जाएं वो हमारे साथ जाए। तो उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हम जहाँ जाएंगे हम आपको लिवा चल ले सकते हैं, हम जो खाएंगे आपको खिला सकते हैं, हम भी सोएंगे और आप भी सोना, नौकर पहरा देंगे। कह नहीं राजन, हमें ऐसा नहीं चाहिए। कह अरे तुम बड़ा अजीब आदमी है। कह हाँ, हमको ऐसा ही मालिक उपलब्ध है कि अपने नहीं खाता लेकिन हमें खिलाता है, वो अपने नहीं सोता लेकिन हमें सुलाता है, जब हम सो जाते हैं तो जाकर पहरा देता है, और हम जहाँ जाते हैं वो हमारे साथ साथ जाता है। अर्थात वह सद्गुरु ही है कि उस साधक के पीछे लगा रहता है। क्यों? क्योंकि किसान हल जोतता है, उस हल का सारा भार उस बैलों के कंधों पर ही होता है, लेकिन वो बैल हल जोतना क्या जाने, उस रे उस हरवाहे को ही जाता है। इसलिए मेहनत तो साधक को ही करनी होती है, लेकिन उसका श्रेय उस गुरु महाराज को ही जाता है। वही शुरू से लेके अंत तक स्थिति पर्यंत दूरी तय वही सदगुरु महाराज ही कराते हैं। तो हमने बताया गुरु किसे कहते हैं, तो गुरु बताया कि जो हमारे इंद्रियां गो गोचर जहां लग मन जाई, इसके अंतराल में जो अंधकार है, जन्म जन्मांतरों से संस्कारों का दबाव है, उसको मिटा के उस परमात्मा रूपी उजाले को भर दें, उसको गुरु कहते हैं। उनकी हमें आवश्यकता इसलिए है कि अंधकार को हटा दें, इसलिए उन्होंने कहा है बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु कौन है, ब्रह्म बता दिए, सदगुरु है वो। कैसा है उस परमात्मा को, हमारे आपके अंतराल में परमात्मा है लेकिन उस गुरु महाराज के द्वारा मिलता है, इसलिए हमें उस गुरु की आवश्यकता है। कैसे मिलेंगे, तो हम एक नाम का जाप करेंगे, यहाँ राम का बता दिया, भगवान श्री कृष्ण ने ओम का बता दिया। तो अभी हम बता रहे थे उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, कि वह गुरु महाराज हमारे अंदर से जब जागृत होते हैं तो अनुमति देने लगते हैं, उपदृष्टा हनुमंता, फिर वो भरण पोषण करने लगते हैं जैसे उस फकीर का करते थे, भर्ता भोक्ता। फिर ऐसा करते करते जब वो साधक की स्थिति और ऊपर जाती है, क्रम से और ऊपर बढ़ता है, तो महान ईश्वर में वही सदगुरु हमको परिणित कर देते हैं, हमारे संस्कारों को काटकर उस महानतम स्थिति में प्रवेश दिला देते हैं। तो उन्होंने बताया कि उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, परमात्मिति चाप्युक्त देहे अस्मिन पुरुष है पर है, उस प्रकृति के हमको स्वामी बना देते हैं वह सदगुरु। लेकिन अभी हम उस प्रकृति के स्वामी हैं, वह परमात्मा हमसे दूर है, अभी और कुछ है। तो वही परमात्मिति चाप्युक्त, उस प्रकृति से परे वह परमात्मा है, परम तत्व परमात्मा में हमें प्रवेश दिला देते हैं, उसकी स्थिति दिला देते हैं। प्रकृति प्रय माने होता है काटना, तीनों गुणों को काटकर गुरु ने चेला पुरुष अकेला, यहाँ जाके वह उस परमात्मा में विलीन हो जाता है, उस प्रकृति का स्वामी बन जाता है। उस स्वामी से भी आगे है परमात्मा तिच्छाप्युक्त देहे अस्मिन पुरुष है पर है, इस प्रकृति से परे वह परमात्मा है जिसको आत्मा बताया गया, उसी को भगवान कहा गया, उसमें वह निमग्न हो जाते हैं, उसमें निमग्न उस साधक को उस परमात्मा में मिला देते हैं। एक ही श्लोक में पूरी गीता अर्थात पूरी साधना का क्रम उन भगवान श्री कृष्ण ने भर दिया, कि वह सदगुरु पहले हमें उठाते हैं, हमारे अंदर उस जागृति को जागृति लाते हैं, फिर धीरे धीरे साधक का क्रम जब ऊपर बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते उस परमात्मा में विलीन करा देते हैं। इसलिए हमें पूरे सदगुरु की आवश्यकता है, कि पूरा सदगुरु ना मिला, मिली ने सांची सेख और भेष जति का बनाए के घर घर मांगी भीख। यदि हमें वह ऐसे सदगुरु नहीं मिलते हैं, तो यदि हमने भेष बना भी लिया तो इस पेट जलाने से क्या मतलब है, तो घर घर भीख मांग के अपना जीवन पूरा कर लेता है। इसलिए इन सब गुरुओं को आवश्यकता है उस सदगुरु की, जो हमारे अंदर आत्मा को जागृत करके उस भजन करा के वहाँ तक की दूरी तय करा दें। अब हम देखेंगे उस गुरु महाराज की हम कैसे उस कृपा को प्राप्त करें। तो उसमें कबीरदास जी ने कहा कि सदगुरु ज्ञान बदरिया वर्षे, इस सदगुरु की ज्ञान की बदरिया बारिश हमेशा होती रहती है, लेकिन हमारे किस काम की है, कैसे वो हमें मिलेगी, कि सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे जमुना में बरसे ताल तलैया तरसे, कि गंगा और जमुना में वो बरसता है, उस सदगुरु का ज्ञान बरसता है, लेकिन ताल और तलैया तरसते हैं वास्तव में, जबकि उस बारिश की जरूरत ताल और तलैया को ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पानी एकत्रित है, उसमें भर जाएगा तो कुछ दिन रुका रहेगा, कहीं पशुओं को काम में आ जाएगा, आदमियों के भी काम में आएगा, और गंगा और यमुना में तो स्वयं धारा बह रही है, वहाँ पानी की उस बारिश की क्या आवश्यकता है। तो हमारे महात्मा यहाँ कहना क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, साधु संत जन निशदिन भीगे निगुरा बूंद भर तरसे, पांच सखी मिले तपे रसोई सुरत सुहागिन परसे, कहत कबीर सुनो भाई साधु बिरला शब्द कोई परखे। तो उस गुरु का ज्ञान तो हमेशा बारिश की तरह बरस रहा है, कमी है तो हमारे लेने की है। वो कहाँ बरसता है, तो गंगा में बरसे जमुना में बरसे ताल तलैया तरसे, अर्थात ताल और तलैया, जो जहाँ रुका हुआ पानी है। गुरु महाराज से उन्होंने शिक्षा तो ली, लेकिन उन्होंने भजन चिंतन छोड़ दिया, आगे का क्रम छोड़ के वो, कि गुरु महाराज ने जो कुछ बता दिया उस क्रम को छोड़ के वो बैठ गया, तो वो कहाँ से गुरु का ज्ञान प्राप्त करेगा। गंगा में बरसे जमुना में बरसे, जो कि जमुना है ज्ञान ही गंगा है। जो निरंतर उस गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहा है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो उनको वह सद्गुरु रूपी की कृपा वृष्टि उनको प्राप्त होती है। जो रास्ता तय ही नहीं कर रहा, तो उसको भगवान क्या बताएं कि तुमने क्या कर रहा है। जो विद्यार्थी स्कूल में जाएगा नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो उसको को मास्टर क्या पढ़ा देगा। वो तो उसी को पढ़ाएंगे कि जो वहाँ जाएगा और उसकी रुचि रहेगी, उसी को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ बताए, गंगा में बरसे जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे। तो वे ताल तलैया की तरह जो रुक गए हैं, वो तरसते रहते हैं। साधु संत जन निष्दिन भीगे, निगुरा बूंद भर तरसे। तो साधु और संत जन, अर्थात जो मन सहित इंद्रियों को साधने में लगा है, और जिसकी धीरे धीरे वो मन सहित इंद्रियां शांत होने लगी हैं, साधु संत ऐसे महात्मा लोग निष्दिन उस कृपा वृष्टि की बारिश में भीगते रहते हैं। उनको सद्गुरु की कृपा हमेशा मिलती रहती है कि अब चल, इधर चल, उधर चल, और उनकी उनकी डोर को गुरु महाराज थामे रहते हैं, उस भगवत पथ पे चलाते रहते हैं। निगुरा बूंद भर तरसे। निगुरा उसे कहते हैं कि जिन्होंने गुरु तो तमाम बना रखे हैं, लेकिन उस सद्गुरु की विद्या से अभी वह दूर है। अर्थात किसी न किसी ढोंग को पकड़ के बैठा है, और उसमें अकड़न लेके कि बस मैं तो जैसे गंगा जी रोज नहाऊँगा और ये मेरा व्रत है, या हमारे गुरु महाराज ने ये कह दिया, बस उसी ढोंग में लग गया, तो वो गुरु की विद्या से तो दूर है। ऐसे को कहते हैं निगुरा बूंद भर तरस है। ऐसे वो निगुरा है जो गुरुओं की विद्या से 100 किलोमीटर दूर है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है सत्य क्या है, उसके अंदर वह जागृति ही नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूढ़ी को पकड़ा है। ऐसे को निगुरा बताया, वो बूंद बूंद के लिए तरसता रहता है। फिर आगे महात्मा ने कबीरदास जी बताते हैं कि पाँच सखी मिले तपे रसोई, सूरत सुहागिन परसे। ये पाँच सखी हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। जैसे हमारी आंख ने कोई बाहर दृश्य देख लिया, अब इसको वो अच्छा लग गया तो इस पर वो चिंतन करने लगता है, अब इसको अच्छा अच्छा दृश्य चाहिए, जीवा को कुछ बढ़िया बढ़िया खाने के लिए चाहिए। रूप रस गंध अर्थात नासिका को अच्छी सुगंध चाहिए, रूप रस गंध शब्द कान को अच्छे शब्द चाहिए। अर्थात पांच सखी मिले तपे रसोई, सूरत सुहागिन परसे। ये हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों को हम गुरु महाराज के अनुसार चलते रहेंगे, तो इनको विषयों से हटाकर, संसार से हटाकर, इनको भगवान की राह में लगा दें। हम देखें तो भगवान अपने सद्गुरु का स्वरूप देखें, सुने तो भगवान की कथा सुने, आनंद उसी में लें। हम इन पाँचों ज्ञानेंद्रियों को समेट कर, और मन की दृष्टि का नाम ही सूरत है, यदि हम इनको समेट के लगेंगे परमात्मा में, तो सूरत सुहागिन अर्थात वह भजन रूपी भोजन यह परोस देगी। शंकराचार्य जी ने कहा, कह शत्रुवे संति निज इंद्राणी, तानेव मित्रानी जीतान्यानी। ये हमारी इंद्रियां ही मित्र हैं और यही शत्रु हैं। ये संसार में जब तक बिखरी हुई हैं तो ये हमारे शत्रु हैं, हमें भवसागर में डुबाने वाली हैं। लेकिन यदि हम इनको जीत लेते हैं तो हमारी मित्र हैं, ये हमें उस परमात्मा तक की दूरी तय कराते हैं। तो सूरत सुहागिन परसे, उस परमात्मा के भजन रूपी भोजन को हमारे अंदर परोसते रहेगी। फिर कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिरले शब्द कोई परख है। कि भगवत पथ इतना कठिन है कि इसमें बिरले ही सफल हो पाते हैं, इस शब्द को उस सद्गुरु महाराज के वो क्या बता रहे हैं, इस पर बिरले ही है जो चल पाते हैं। कि लाखों योजन पर्वत ऊंचा, घाटी बिकट करूर, और कर यतन फिरे बहुतेरे, पहुँचे बिरला सूर। कोई बिरला सूरवीर ही इस पर चल पाता है। कोई एक घाटी चढ़ता है, कोई दो चढ़ता है, कोई थोड़ा चल के रुक जाता है, कहीं थोड़ा भगवान बताने दिखाने सुनाने लगे, उसी में वो मस्त रहता है। इसीलिए इसमें संख्या बहुत कम रही है कि बिरला शब्द कोई परखे, उस परमात्मा के शब्द को, उस राह पर बिरले ही कोई चल पाता है। इसलिए सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, उस गुरु के ज्ञान की बदरिया तो हमेशा बरसती रहती है, कमी है तो हमारे आप की है जो हम उस पर नहीं चल पाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि इसकी हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, तो उन्होंने बताया किसी एक नाम के जाप का हम चिंतन करें जो गुरु महाराज से हमें मिला है। रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया है और भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया कि ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। किसी एक दो ढाई अक्षर के नाम अर्थात ओम का हम जाप करें और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करें, ऐसा करेंगे तो हम निश्चित इस भवसागर से पार पा जाएंगे। तो हम नाम तो जप लेंगे लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को कहाँ पाएंगे। तो उन्होंने बताया कि अभी तो हम हैं, आगे भटकने जाए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण कौन थे तो बताया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्रीर विजयर भूति ध्रुवा नितिर मतिर मुमे। वास्तव में पूरी गीता एक गुरु शिष्य संवाद है। साधक जब साधना करता है, साधन पथ पर चलता है, तो उन कठिनाइयों से घबरा जाता है। अर्जुन पहले लड़ना चाहता था, फिर वही नहीं लड़ना चाह रहा था, फिर भगवान श्री कृष्ण ने सदगुरु रूपी कृष्ण ने उन्हें समझाया और उस पथ पर चला दिया। अर्थात एक साधक जब साधना करता है तो उसमें क्षमता ही नहीं है विकारों से लड़ने की, वह गुरु महाराज के हाथ को थाम कर जब तक गुरु महाराज उसकी डोर को नहीं पकड़ लेते तब तक वह साधक उस साधना को पार ही नहीं कर सकता। तो यत्र योगेश्वरो जो योग के स्वामी हैं, ऐसे सदगुरु जब हमें मिलेंगे तभी हम उस राह पर चल सकते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र कहते हैं कि गुरु मंत्र की हमें आवश्यकता होती है। मन ऐसा मंत्र अर्थात वह गुरु महाराज जो वहाँ तक जा चुके हैं ऐसा हमें शब्द दें हमारे मन को अंतर्मुखी करके उस परमात्मा में लगा दें, ऐसे सदगुरु की हमें आवश्यकता है। भगवान राम ने भी राम जपने पर बल दिया। राम नाम मणि दीप धरे जीहे देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहस उजियार। यदि हमें भीतर और बाहर उजाले की आवश्यकता है तो राम नाम मणि दीपक को हम धारण करें। तो पहले एक नाम का जप बताए तो या तो हम गुरु महाराज के पास पहुंच जाएंगे या गुरु महाराज ही हमारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें भजन जो छल छाड़ भजे रघुराई, हम छल कपट छोड़ के उस भगवान को हम भजेंगे तो हमें वो गुरु महाराज मिल जाएंगे। इसलिए किसी एक नाम का जप करें और धीरे धीरे करते करते हम उस गुरु सदगुरु के द्वार तक पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य एक परमात्मा होना चाहिए और हमें रास्ता मिल जाएगा। क्यों? और इसमें गुरुओं का भी बहुत बड़ी योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि यदि एक अध्यापक एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो जो अध्यापक उस बच्चे को पढ़ाता है वो इतना ही नहीं पढ़ता। वो अध्यापक कैसे कपड़ा पहनता है, कैसे सिगरेट पीता है, कैसे धूम्रपान जो कुछ भी करता है, जो जो उसके क्रियाकलाप हैं उन सबको भी वो ग्रहण कर लेता है। इसलिए हमारे महात्माओं ने जंगल में रह के संग दोष से अलग रहकर उस परमात्मा के चिंतन में जब साधकों को लगाया तभी एक ऐसा माहौल दिया तभी वो साधक उस साधना क्रम में लगकर उस परमात्मा की दूरी तय कर पाता है। इसलिए हम आपको एक नाम का जप करना चाहिए, फिर उस सदगुरु की हमें तलाश है तो वो सदगुरु मिल जाएंगे। और जब सदगुरु मिल जाएंगे तो वह भगवान हमारे आपके अंतराल से जागृत हो जाएगा, ऐसा मालिक हमें उपलब्ध हो जाएगा जो न अपने नहीं खाता हमें खिलाता है, अपने नहीं सोता और साधक को सुलाता है और उसकी सार संभाल करते हुए उस परमात्मा तक की दूरी तय करा देता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।